Isaias, Kabanata 50. Sinabi ni Yahweh, pinalayas ko ba ang aking bayan? Tulad ng isang lalaking pinalayas at hiniwalayan ang kanyang asawa? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Pinagtaksilan ko ba kayo para maging bihag? Tulad ng amang nagbenta ng anak upang maging alipin? Hindi. Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan. Itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Bakit ang bayan ko'y hindi kumilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isa may walang sumagot? Bakit? Wala ba akong lakas para iligtas sila? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda roon. Ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit panluksa. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunuti ng aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang ako'y usigin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, tulad ng damit ng inatngat ng insekto. Kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaaring ang landas ninyo ay maging madilim, gayon may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Kayo namang nagbabalak magpahamak sa iba, ang siyang magdurusa sa inyong binabalak. Kahabag-habag ang sasapitin ninyo, sapagkat si Yahweh ang gagawa nito.